دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا اون لکوش سردن ها؟ بله الکسندر پیشت سعودیر ایمه دکت استاو نماوا بلام لدوی خوی هاوری دلسوزی با من زیشتوا وک با گیرا بالو یا کاوشی دلا دلمدن انشاءالله بسری انداز آلی سی سال آجش سرکوتو نبوسا گوانیا ها؟ ایر نگیلم الی ملکه نبینی که سی ساگه پیلانی شیده نبو نه زار نخوش ساله نبو لالای پرازای بلیو تو گره زار نخوشم نه تو همی آسته تو اوه بابا تتم خواهره که آتبا چم شو گره الی ملکه نبو ها پیلانم ندهی بطل آبزنم لانه الله قطع ده دستو به با آوه آبو خواهد بوتو چی؟ بفک من کوره نه داره چی اقصه بکت داره گوگل لیره آوه یا همه سیش دامره بری درندانه و برزیه بو آو برانده ای لیما درو قرمه که ساگه دبی اگل لای دی زناب بن بهر جوری بیت امرو بمبونه وا اهند جیرین به به اوتر مت امام دی ای گورجی دروزن لنجه دگی ها دبر ناری تا اگل مو بن بویرا بورو گورو سچو جو گرا ساگا نکه حالو کیو لیر بروی تگیشتی ها دوزو موقعی برون نزی گروه باره کهو با دوی بردی مکتیش داو کرده لیوه پیوی سلسل موقعی تو آزای چی منونی هر با باباوش خود بسی الکسندر هر با لسل رگو زیرش او رگای کواد زیاب لگل همون گرگ کن بای بور پیش لگ گرگ کن بام زیرای چیت بسل بیم تو در زال بر کورا که خون بسل یان در زال بر کورا که خون ماله با بردی نکتیش بردی نکتیش نکتیش آه تماو کلی گراوا ازا فلکتان بورنده کموا داره توز اکسر خوبش جنن انشاءالله لگر روش آواده برده کبی تگیشتن؟ ماله اواتیله کلیرا ما او کلی بردی نکتیجی آماده کردو وای بوده سمام شویرش دبن بردی نکتیج؟ بله بردی تیج بو اوه هرش بات سریان ما او کلی براسی کوریشی ساکا من دلنیام که آبسر بین تو دلزال دبی و هر و آمنیش دلنیام لو باگیرا بله بردی تاکم بگو من به های بسر بین تو دازال دادیم استاجوه بگرم با او پیلانه دم نوا اتاوی کمک پیش استاجوه بیز بونو پیم گوتن دوهای خور اوابون انشالله هرش دکینو پیش روش خلات دبه بگینه کشی سردو موکلی برای گوره تن دبه جتان لیه رول کنم تگیشتن دلگلوه دادن که لسرتا حضور دستم بلا میسته نترسم بله هروایا اشو نظر ترسنا که خلق نایدر لینزگ ببنه و باید ترسنا شکی اگل اوش دا بین تو هیس پاس آنشی دانه نوا اوش با اما باشو اقزانم وانی رو لکنم و پیوی سرسطن کوا هرج نبن تاکم من فرمان تان پیدا کم و بزان کوا جمله کانی اما بین تو ستکانی نم بلام نوانی تا باچی و هندش تیگان لگل دابه للان امش ما او کلیو دالو اکرو باش دار دبن لهرج بردنو زیادریش لمش ماره نیا طول لا اجنابا وكتاران تو كفالتي او دكي كوا اقربي شريخان ياخد ساقا فرشي بوناكن خد جولة بيوها او فرماني منا اسا الزنق دستي بيكت سارة تكالي اذا كان بمينا وصورة اسا بينا كتان بورون دكاموا وتواوي اگر بنتو تان بینی راستا خو هرش بوده کنو ببه هیز راستانه اکرو هرش دکات سر لاقی راستای جواوی لالش لاقی چپی و بدانه کانتا گاز لیده گر نه آلم درسی ها دایکا اینی چیب کم ها تو دبه رو بروی بیتا و هرشی بوب که بم بردن نکتیجه تگشتی حول دا برده کل ورجی بسکنو بهمو هزی خود لیب دا تاکو دای کجی چند داره چیز لسریک بزدی بکر اولی بدا تاکو دی کشی تیگه ایشتی ماو کلیمه رو باوی خوام اوزن چی جیانو مردنه چه با دورانی دا کشده و تا ها دبه همونتان تیگه ایشتین بله تیگه ایشتی دبه زور به هزو آزایتی و شر بکی بلان داکه و تنها به تو دشمیه چی تاگنیه بوای ما بل کشوان که دشمیه اما دزنم ساری اوانش دکن انشاءالله اما انا ترس ناکن بلا دلمه دا ضربة تجي لنجي عند وسطي اگر ایشی ساچ اگه لبکو برگری و پارزگاری لبکو با همون یوزی خور بیا با دایکه هرگیز هم تختوی نخو خیره کن لگه رو شواد انشاءالله دگینه Hey, دست من پی نکن. شون که توانی لوگوی همه من باکلی باکلی باکلی چو با با با با با کشی سر کشی سر با با با با میقرب آوستا هر چیز نهالم بچی با کشی سر خود گفت مکه و عجینه حالت دلاشم بیعوی بتوانی از بکای تیغشتی موقعی تالان سرچی زیتا نترسی تو بتوانی بم برده بسر من ده زالوی مبزم ده ترسی ولا هم ده ماخلی اگدار با ماخلی اولا سر وید استرات سنه ماکلی دته بس ایرب کوي سی ماکلی اگر در ماکلی دای بس ایرب کوا بو و کوتا یې خود ویني ها ها او بابن خوب در باز کو Yeah. دلت المدن فوق السن زندر نبنا نخير ما سلامت انسان كهودة تمشى زندر نبنا برد اوه تو سلامت بي من دل خوش نزار دبي ما أكل لك بقرة ها؟ كراسي هالما ده ما أكلي. أمر وكيك هاتوا بنينا كات بيت هالما وكاني كده. تو لو رو خدا کرای کوا اپی اپی را چار سر پیر کردی ها او کاتا بریندار بوی ما اکلی جانا دوزی تا اما هوا دوزی موا های دایک بی چار سر دکم انشاءالله او همو او بو پیرسم پیبو باشا ام گلای برین پیتاک ده بتا بله ام گلای زور بسودا ماوکلی آنم پرسیارم درو اه چارم نوشی گروه اگر چی بسر دل دو اوه چارو جا آیا ما بس ساگم چه دکانی بین تو اه بله بله ای اون پیلال نتانه نبو بو اگل ابر متی تا تکانی شریخان بلا مش کسیان هنه امون روش ها بله اما راستا وای بوده سم کوا او بوده جانان یه چکل لای خواهن لزی اجلا روی دابه و سر که دایتی دا باسی سیمونان او پلی ور نگری ها که براسی او پلی شانی آه بلا منو باگر او بالو یکا اگر اما خوش دوی و رز لسیمیان دا گرین با ما شوا که اوان هاوره ایمنو ایمش آماده این به هر زوری به درمتی هم دین یوی تاکونوش بلوری خواست ما اکلی سپس ببوره ده اجل ارم دگرم انشاءالله سودی ده بیه سپاسد دکم کورکم سپاسد دکم بلای تو ده اجل بنسبت اوی شیر و دی بطابتی بنسبت گرانوی سیمیون خیزنی بیزنی اوی بده سم کورکم کواشین او کاری پیرا گیم بی با امد بونیا که بالو با گیراو و بای بده سم کوا اوی رای امینا ما نوی داول لیدکن کوا زانه بیلو باسانه ذات زیرک به ما وکلی ملام کشت به دروز ده بی و باشی بوده سم که اگه لا چیتر نتوانه سرکی دارتی بگاد ما دوالی دکم تو ام اکب خیط افتوی خوتو بخیرش انزم بری من؟ بله وای بوده سم ام کارا با تو بکری بای دوالی دکم که بسته دوائی من بسم دوائی سیمیون بزنه؟ بله آزم دو ساکتره به تنها بروی خمیش رگل داتم بلا ما ده بینی که وزم درمو توانم نیا تو الکساندری با وقت تاونه ترسو کارزانی با کمروف خدمت یک با کمالکت دگلنی با کارا تو ما باش دزانی ما وکلی گوری که وکو کسو کاری چون وانی کرن خون لونه اصلا سیمیان لکنه دی روباری دوره ما وکلی اما در نسی ما وکلی لونه سیمیان لکنه روباری دوره لكن هذا باري قولي بلي ها تو من ليك كومالي خوينين زمان دیگه تا کنار رو باری گوله خمه خواه یه سر کردن دید باید خواه اسم آقل نه سپاس دکم شیل خواه حافظ Robinson!